بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Ndugu zetu katika markazi ya Ibn Mubarak, markazi ya Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, katika mji huu wa Ruaha Mkuyuni, wanaume kwa wanawake, tumeona tutumie fursa hii kukumbushana kwa ziara yetu hii fupi ambayo tumeifanya kwa muda tutakaokuwa hapa biidhnillahi alkarim. Tumeona miongoni mwa mambo ya kufaidishana ni kukumbushana katika dini yetu, tena katika nyanja takribani nne: upande wa aqida, upande wa swala kwa maana fiqhi, upande wa sira na upande wa adhkar. Na hii ndiyo sehemu kubwa ya dini ya Muislamu, ndiyo sehemu kubwa ya dini ya Muislamu ambayo anatakiwa aidhibiti katika maisha yake ya kila siku, ajue aqida yake, ajue swala yake, ajue sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam japo kwa uchache, ajue zile adhkar, al-adhkar nabawiya al-yawmiya, adhkari za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam za kila siku, mchana kadhalika na za usiku. Tukaona tutumie risala muhimu hii, kitabu chepesi lakini ni kikubwa alichokiandika Dr. Ahmad ibn Mubarak ibn Qazlana al-Mazru'i hafidhahu Allah ta'ala katika mada hizi nne, na tutasoma risala hii kwa wepesi, kwa maana kitabu hiki ndani yake kuna vitabu vinne. Lengo letu tuvisome vitabu hivi kwa muda huu, hatua kwa hatua insha Allah mpaka tutakapomaliza. Kitabu cha kwanza kinahusiana na aqida kwa tifli muslim, itiqad ya atifli, manake mtoto wa muislam au mtoto muislam, aqida yake, itikadi yake. Jambo la itikadi, ndugu zangu, ni jambo ambalo ni ahamul umur kwa muislam, ahamul muhimmat, jambo la muhimu kuliko mambo yote katika dini ya aqida. Na waislamu wote wanatakiwa wawe na aqida moja. Puuzieni mbali madai ya kuwa kila mtu ana itikadi yake bwana. Hapana, waislamu watakiwa wana itikadi moja. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikaa katika mji wa Makka miaka takriban 13 wakilingania jambo la aqida, jambo la tauhid. Kwa nini? Ili waislamu nyoyo zao zikishatengamaa, ni rahisi viwiliwili, ni rahisi mikono, ni rahisi midomo, masikio kunyooka, kwa sababu moyo umenyooka. Kwa kitabu cha kwanza kinahusiana na aqida, aqida tu tifli almuslimi, aqida ya mtoto muislamu. Lakini aqida hii haimaanishi kwamba ni ya mtoto tu, hapana, bali kimaandalivyo kwa marhala ya mtu anayeanza, kuanzia kwa mtoto au yule ambaye anaanza, si mtoto lakini anaanza kuijua aqida, basi kitabu hiki ni katika vitabu muhimu sana. Kwa utakisoma kitabu hiki utakuwa na uwezo wa kumsomesha mwanao, kwa wale ambao wake zao hawapo atakuwa na uwezo wa kumsomesha mke wake, wanawake ambao wamezaa hapa atakuwa na uwezo wa kumsomesha mume wake. Ni kitabu rahisi, chepesi, kinasomeka, kinaeleweka, alhamdulillah. Na lao tungekuwa tupo siku tatu nne tungeomba watu wakihifadhi kitabu hiki, lakini kwa kuwa kuna walimu mashaallah ikhwa wanaosomesha hapa watafanya inaya kitabu hiki kihifadhiwe inshaallah. Pengine kila siku mtu ahifadhi swali moja na jawabu lake. Tunaelewana ikhwa? Abu Jana. Inshaallah angalau kila siku mtu ahifadhi swali moja na jawabu lake. Swali moja na jawabu lake. Kwa idhini ya Allah mtu atamaliza kitabu hiki ndani ya muda mfupi atajikuta na misingi katika dini, katika aqida, katika sira, katika fiqh. كذلك كان سؤال الأول ما هو أول واجب على العبد ما هو أول واجب على العبد نجمو غاني أمبالو ndo wajibu wa kwanza kwa mja ni jambo gani ambalo ndo wajibu wa kwanza kwa mja katika ahkamu za sheria kuna hukumu inaitwa wajib. Jambo hili ni wajib kwa maana lazima au ni faradhi. Katika lugha nyepesi tunaweza kusema wajibu na faradhi ni kitu kimoja. Naelewana? Hutofautisha kidogo kwa mistari ya juu, lakini katika lugha ya kawaida wajibu na faradhi ni kitu kimoja. Vitu ambavyo ni faradhi juu yako ni vingi, mambo ambayo ni wajibu juu yako ni mengi, lakini kuna ambalo ndio la mwanzo kabla ya yote. Awwal wajibin ala al-abd huwa ma'rifatullah bit-tauhid. Awwal wajibin ala al-abd, jambo la kwanza ambalo ni wajibu juu ya mja huwa ma'rifatullah bit-tauhid, ni kumjua Allah kwa tauhid, kwa kumpwekesha. Kabla hujaswali, kabla ya kufunga, kabla ya zaka, unatakiwa kwanza umjue Allah. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha jambo la tauhid kabla ya swala, kabla ya zaka, kabla ya hija, kabla ya jihad, kabla ya mambo yote. Naelewana? Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo ni wajibu kabla ya mambo yote, ndio maana Allah anasema laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yuqimu as-salah. Tulituma kwa kila umma mjumbe ya kuwa mabuduni Allah na jiepusheni na taghuti. Naelewana? Kwa jambo la kwanza ambalo ni wajibu juu ya mja huwa ma'rifatullah bit-tauhid, ni kumjua Allah kwa kumwekesha yeye Allah. Kabla ya ibada zote, kabla ya mambo yote, jambo la kwanza ni kumjua Allah kwa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Swali la pili ndio tunaanza ikhwan, tujafika mbali. Ma huwa al-amru alladhi khalaqana Allah min ajlihi, ni jambo lipi? Ma huwa al-amru, al-amru kwa maana ya jambo, ni jambo lipi ambalo Allah ametuumba kwa ajili ya jambo hilo? Khalaqana Allahu li'ibadatihi wahdahu la sharika lahu, Allah ametuumba ili tumwabudu yeye pekee pasina kumshirikisha mtu chochote. Allah ametuumba ili tumwabudu yeye pekee pasina kumshirikisha na chochote. As-su'alu thalith sallata, ma hiya al-ibada, tunajua kwamba Allah ametuumba kwa lengo la ibada. Sasa ibada ni nini? Al-ibadatu hiya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, ibada ni kila anachokipenda Allah na kukiridhia. Min al-aqwali, yakiwemo maneno. Wal a'mali, na matendo. Adh-dhahirati wal batina, ya ndani na ya nje. Anachokipenda Allah na kukidhia. Min al-aqwali, yakiwemo maneno, ni sawa sawa yale ya wajibu kama vile shahada ni ibada, tamka shahada. Kadhalika Qur'an, kadhalika azkar, kadhalika swala, maneno unayoongea katika swala ni aqwali, Allah anazirithia. Na vile vile maneno katika kuamrisha mema, na kukataza maovu Allah anaridhia. Ukiongea maneno ambayo Allah hayaridhii umetoka nje ya ibada, ukisengenya umetoka nje ya ibada. Wal amali, na matendo pia, adhahira, ya ndani ya nje, kama vile swala, funga, zaka, haji, sadaka, ni matendo ya nje. Wal batin, na ya ndani, kama vile imani, ikhlas, muogopa Allah, tawakkul, kumtegemea Allah, ni matendo ya ndani. Sote zinaingia katika ibada. Ma hiya amthilatu al-ibada? Ni ipi mifano ya ibada sasa? Min amthilatiha, miongoni mwa mifano ya ibada, al-khawfu, ni ibada ya ndani au ya nje? Khofu ya ndani. Waraja, na kumtaraji Allah. Unapotenda ibada, umetoka nyumbani, umehudhuria darasa, umekaa kama hivi mpaka mwisho, unataraji. Kwa nini umekuja? Araja, nataraji malipo ya Allah akulipe. Arraja, ni amali ya ndani au ya nje? Ya ndani. Wa tawakkul, amali ya nje au ya ndani? Ya ndani. Wa du'a, du'a, kuomba du'a, ewe Allah na kuomba kadha, niepushe na hiki, ni ibada ya ndani au ya nje? Ya nje, kwa sababu natumia ulimi. Wal istighatha, istighatha ni kuomba nusra. Wakati umezikika, mambo yamekubana, hauna pa kutokea, hapa hakuna namna, unataka istighatha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uko katika mazingira magumu na hali ngumu, hamna msaada isipokuwa ni wa Allah. Istighatha ni ibada ndani au nje? Ya ndani. Al istighatha ama maneno ukiongea Allahumma aghithni, ni ibada ni ya nje. Wa dhabhu, na kadhalika kuchinja, ibada ya nje. Wa salah, ibada ya wa siyam, ibada ya wa ghairuha, na nyinginezo. Kulluha lillahi, zote hizo zifanyike kwa ajili ya Allah. La tusrafu lisiwahu, zisitolewe kwa asiye kuwa Allah. La tusrafu lisiwahu. As-su'al al-khamis, ma hiya shurutu sihhati qabuli al-ibada, ni yapi masharti ya kusihi kukubaliwa ibada? Tumesema risala hii nyepesi, mashaallah, ni sahla. Ukipitia mpaka mwisho utakuwa na uwezo kuisoma, utakuwa na uwezo kumsomesha mtoto, kumsomesha ndugu. Alhamdulillah, tutembelea wajomba, mabibi, si ndio, shangazi zetu, wanatakiwa wafikishiwe dini. Tunaelewana, mama wadogo mbali kabisa ukijijini, wanatakiwa wafikishiwe dini. Risala kama hii nyepesi, mashaallah, unapitisha taratibu kwa sherehe ndogo, anaweza kaelewa. Hata mtoto mdogo, maadamu anaweza kuona baadhi ya herufi za Kiarabu, hiyo unamsomesha taratibu, alhamdulillah. Kama anaweza kusoma juzu amma, hiyo unamsomesha. Nielewana? Wale kwetu mara kadhaa nifadhi watoto wadogo mpaka wale level ya nasari. Sasa nifadhi kina swala kina mashaallah. Level ya nasari wale wanakunywa hiyo, wanahifadhi mashaallah. Wanahifadhi, mtoto anaweza kuimba yote mwanzo mwisho mashaallah. Mtoto miaka 4, 3, 3 minne ndio anasoma. Kwa hiyo na sisi tusome inshallah tuweze kufikisha sehemu nyingine. Ma hiya shurutu sihhati qabuli al-ibada, ni yapi masharti ya kusihi kukubaliwa ibada? Al-ibadatu laha shartani, ibada ina sharti mbili. Huma, nazo ni ikhlasu al-ibadati lillahi, kutakasa ibada kwa ajili ya Allah. Wa mutabaatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fiha, na kumfata mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hiyo ibada. Tunaelewana? As-su'alu sadis, swali la sita, ma hiya maratibu ddini, ni zipi daraja za dini? Dini na daraja, na kadri unavyokwenda ndo daraja kubwa. Daraja ya kwanza, daraja ya pili, daraja ya tatu, ya mwisho. Muislamu ambaye daraja yake ni ya kawaida, daraja ya kwanza, alhamdulillah, kadri imani inavyoongezeka na kwenda daraja ya pili, daraja ya tatu, alhamdulillah. Maratibu ddini talatun, daraja za dini ni tatu. Al-Islam ni kujisalimisha kwa kutenda matendo ya nje, kwa kutenda matendo ya nje. Hii daraja ya kwanza kabisa, na sio kubwa. Daraja hii ni daraja ya al-Islam kwa matendo ya nje, kujisalimisha kwa kutenda matendo ya nje. Naelewana? Kitabu kiamu kifanyia sharhi utapata maelezo mengi marefu, lakini nasomesha kwa njia nyepesi kabisa. Naelewana? Kwa tafsiri tunaitoa ambayo ni ndio nyepesi sana. Alhamdulillah, inaendana na mizani hakika. Uislamu na imani vikitumika katika Qur'ani au katika hadithi kwa pamoja, kila kimoja kina maana yake. Uislamu unamaanisha matendo ya nje, na imani inamaanisha matendo. Al-Islamu maana a'malul qulub, al-a'malul jawarih, swala, zaka, hija, nguzo sita za, nguzo tano za Uislamu. Naelewana? Uislamu ni kujisalimisha kwa Allah kwa kutenda matendo ya nje katika nguzo sita za Uislamu, za nguzo tano za Uislamu. Wal iman, kutenda matendo ya nini? Ya ndani. Kwa maana tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Imani katika Islam, andika nguzo tano za Uislamu. Tunaandika tarjama kidogo. Hii nguzo tano za Uislamu. Uislamu manake zile nguzo tano za Uislamu. Andika kwa sahihi, no? Uislamu kwa maana nguzo tano za Uislamu. Imani, nguzo sita za imani. Naelewana? Nguzo tano za Uislamu. Mtu anaweza akawa na swali, anafunga mpaka hija akaenda, na zaka anatoa, tunaelewana? Alafu akawa hajafikia martaba ya sawa ya imani. Tunaelewana ndugu? Kwa sababu mtu anaweza akawa anafunga, anatoa zaka, afanya ibada ya hija na amali kama hizo, na yeye hajaamini, kama wanafiki walivyokuwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaendelea mpaka jihadi, wanaswali, wanafunga, lakini hawajaamini. Kwa maana daraja ya pili ilikuwa bado hawajaifikia. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, imani haijaingia katika nyoyo zenu. Qalat al-arabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, semeni tumesilimu tu. Daraja ya kwanza ndio mko nayo, ya pili bado. Ya pili imani na nguzo sita. Ya tatu ni ihsani na nguzo mbili. Naelewana? Ya tatu ni ihsani na nguzo mbili. Nguzo ya kwanza, antaabudu Allah kaannaka tarahu, umwabudu Allah kama vile unamwona. Andika ihsani na nguzo mbili. Naelewana? Nguzo za Uislamu pamezitaja mbele, nguzo za nilwana. Tuko pamoja. Uislamu una nguzo tano. Imani ina nguzo sita. Ihsani ina nguzo mbili. Nguzo tano za Uislamu. Ya kwanza ni shahadatu la ilaha illallah. Ya pili shahadatu anna Muhammad, shahadatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya pili kami salah. Ya tatu tazaka. Ya nne saumu Ramadhani. Ya tano hajj albayt. Nguzo tano za Uislamu. Hapo itakuwa umemaliza martaba ya kwanza. Martaba ya pili imani. Tunaelewana? Nguzo ya kwanza katika imani kumwamini Allah. Nguzo ya tatu, ya pili malaikatihi, malaika wake. Nguzo ya nne kutubihi, kazi yake. Ya tano kadhalika, naam, warusuli. Ya nne, ya tano walyawmil akhir, ya sita tumira bil qadari khairihi wa sharrihi. Naona ni vyepesi. Juu kuna shangazi huko na wajukuu na wagogo na mababu kula wajui nguzo sita za imani. Kwa nini tajengo sita za imani hadi sasa? Naye ni muumini. Shemtani. Si ndio? Kuna watu wajui nguzo sita za imani, hawezi kusali. Kusali tu wajui. Sikwambii maana yake. Sikwambii tuzichangua zote ya kwanza mpaka ya mwisho. Ni shida. Kwa hiyo nguzo ya imani, nguzo za ihsani ni ya kwanza ni kumwabudu Allah kama vile unamwona. Antaabudu Allah kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Nguzo mbili. Ya kwanza umwabudu Allah kama vile unamwona. Nguzo ya kwanza ya ihsani. Ya pili, ukiwa wewe umwoni uamini kuwa yeye anakuona. Nguzo ya pili. Kwa hiyo nguzo hii inakufundisha kumchunga Allah katika hizi nguzo zilizotangulia za Uislamu tano na za imani sita. Jumla ngapi? 11. Katika hizi nguzo 11 zote unakuja kuzikamilisha katika ihsani, unazitekeleza zote hizi kama vile Allah anakuona, unasimamisha swala kama vile Allah anakuona, ni sawa sawa uko mbele za watu uko mbali, unafunga kama vile Allah anakuona, unatoa zaka kama vile Allah anakuona, ibada zote kadhalika, imanu billahi malaikati wa kutubi wa rusuli kama vile Allah anakuona. Ukiwa wewe humuoni, naamini kwamba yeye anakuona, unakuwa unakamilisha nguvu zote zinazotangulia za Uislamu. Nelewana? Ma huwa alislam, ni nini Uislamu? Huwa alistislamu lillahi bitawhid. Ikhwa, muhimu sana. Maajabu ya zama za leo, unapokutana na Muislamu, wewe nani? Mimi Juma. Dini yako? Muislamu. Nini maana ya Uislamu? Sasa nakuangalia. Si Muislamu bwana kuswali? Nini maana ya Uislamu? Sheria? Si Muislamu. Sasa nini maana ya Uislamu? Ndio hii sasa. Huwa alistislamu lillahi bitawhid. والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وكيكوسا موجة كاتيا هاي وجوه الإسلام من المعنى تنالوانا يا أخوة كو تعبريني تعبريني كيش كتكو إسلام وكدي معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد نكجي سالميشا فا الله فاكم بوكيشا وكانيو كما الله بمن يحقيا كوابودي وابكي ukajisalimisha mwili wako, viungo vyako, moyo wako, ukajisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha yeye, wala inqiyadu lahu bitaa, na ukanyenyekea kwake kwa taa, ukaingia katika zile ibada zinazotakiwa ukazifanya. Sio unasema mimi ni Muislamu hapo sana, mimi ni Muislamu swaumu funga, mimi ni Muislamu zaka utoe na umeshafikia umu, mimi Muislamu kadha. Muhimu ni kwamba unajisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha yeye, na kadhalika unanyenyekea katika kutenda yale anayotaka Allah. Na mwisho, walbara'atu minashirki, kuwa mbali na shirki zote, wa ahlihi na washirikina, ukae mbali na washirikina, usiwasogelee, usichanganyike nao, usile nao. Washirikina wanashirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ukae mbali na shirki na ukae mbali na washirikina. Hapa kunapatikana tatizo. Mtu ni Muislamu na amekubali da'wa ya haki, lakini akawa bado ana mafungamano na washirikina, na wakati mwingine anasaidia katika baadhi ya mambo. Wasee bwana, watafanyaje bwana mambo yao? Haitakiwi. Unaelewana ikhwan? Ma hi arkanu lislam, ni zipi nguzo za Uislamu? Arkanu lislami khamsa, nguzo za Uislamu ni tano. Shahadatu alla, naenda spidi sawa sawa. Shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia kuwa hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah. Wa iqamu salah, na kusimamisha sala. Wa itau zakah, na kutoa zaka. Wa hajjul bait, na kuhiji katika nyumba ya Allah. Wa sawmu Ramadhan, na kufunga Ramadhan. Hii kitabu kama hiki kiwezekana kiwe ni kitu au ni kitabu cha kupitiwa na kurejelewa katika familia? Ni zipi nguzo za Uislamu? Taja. Mnakula mmekaa na hali yako, taja. Ma hi arkanu lislam, ni zipi nguzo za Uislamu? Taja. Arkanu lislamu khamsa, shahada. Taja kwa Kiarabu. Wewe si Muislamu bwana? Nikushuhudia kuwa, nikushuhudia nini? Taja. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamu salah wa itau zakah wa sawmu ramadhan wa hajjul bait. Ndio azdaje kwa Kiarabu. Sawa. Chakula cha mchana mnasoma hiyo, chakula cha usiku mnamalizia swala linalofuatia, chakula cha kesho asubuhi, mashaallah, mnamaliza kitabu hiki, najikuta ule Uislamu wa msingi, ule ule Uislamu wa kawaida ule, alhamdulillah, unafahamika. Unajikuta una ule Uislamu unafahamika katika mazingira na familia. Tunaelewana hapo? Mashaallah. Mama ana la ilaha illa Allah. Hii kwa sababu Uislamu nguzo ya kwanza ni shahadatu an la ilaha illa Allah. Nguzo ya kwanza ni shahadatu an la ilaha illa Allah. Sasa nini maana ya la ilaha illa Allah? Muulize mtoto wako, muulize ndugu yako, muulize mke wako, mwanamke amuulize mume wake, nini maana ya la ilaha illa Allah? Sio tukao tumetamka shahada alafu ni basi tu, ni neno la, lazima ajue maanahu la ma'buda bihaqqin illa Allah. Bas, kwa upesi. Na tunataja kwa upesi kwa dalili, tutaje sharhi nyingi. Sawa, haya maneno yote yana dalili adilla. La ma'buda bihaqqin illa Allah, dalilu fa'lamu annahu la ilaha illa Allah. Kadhalika qawluhu ta'ala husiana la ma'buda bihaqqin dhalika bi anna, dhalika bi anna ma yad'una min dunihi al-batil. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فكائن هو الباطل. المهم أن يكون بتوانا ديو معنى لا معبود بحق إلا الله. هكونا من يكون بدي وقوى حق إسفقوى الله. Wengine husema hivi, la ilaha illa Allah, hakuna mwenye kuabudiwa isipokuwa Allah. Ni kosa, kwa sababu wapo wanaoabudiwa ambao si Allah, mizimu inaabudiwa. Je, ni Allah? Ukisema hivyo unathibitisha kwamba kile kinachoabudiwa ni Allah. Shekhe, tuko pamoja? La ilaha illa Allah maana yake nini? Hakuna mwenye kuabudiwa isipokuwa Allah, maana yake kile tutakachokuta kinaabudiwa ni nini? Hakuna kinacholiwa isipokuwa chakula. Sawa? Ukuta mtu anakula jiwe maana yake limekuwa chakula. Si ndio maana yake? Kiswahili kiko wazi. Kwa ukisema la ma'budu bihaqqin illa Allah, hakuna mwenye kuabudiwa isipokuwa Allah, maana yake kila anayeabudiwa atakuwa ni Allah. Umehalalisha kuabudiwa mizimu, mawe, miti na mambo kama hayo. Haitaki tafsiri hii. Tafsiri ni hii, la ma'budu bihaqqin. Hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah. Vingine vinaabudiwa lakini si kwa haki, ni kwa batili. Tunaelewana ndugu? Tunaelewana? Kwa hiyo lazima tafsiri ya la ilaha illa Allah ifahamike kwa lugha ya Kiislamu na lugha ya Kisalafi. Hii ndio lugha ya Kisalafi iliyo ndani ya Qur'an. Tunaelewana? Masha Allah. Ma hiya shurutu la ilaha illa Allah? Ni zipi sharti za la ilaha illa Allah? Shurutuha thamania, sharti zake ni nane. Shart za la ilaha illa Allah ni nane. Ili Muislam aliyetamka la ilaha illa Allah iweze kumfaa, lazima atimize hizi sharti nane. Akiwa ameitamka mara 100 ka kalami alhadhayan, kama maneno ya mtu ambaye amelala akaota usingizini, kama vile ametembea, ametoka hapa, amefika Iringa, amefika Mbeya, akiamka tu anajikuta yuko pale pale, hajatoka tena. Ndio maana ya kutamka la ilaha illa Allah bila kujua maana yake na bila kutimiza hizi sharti. Sharti ya kwanza ni elimu. Umeona? Umeona shida? Anayetamka la ilaha illa Allah bila elimu ni kama anayota, haitomsaidia. Ni maneno ya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, alivyoambiwa la ilaha illa Allah, alaysa bila ilaha illa Allah miftahul janna, je, la ilaha illa Allah ni ufunguo wa pepo? Akamwambia naam, walakin likulli la budda likulli miftahin asnan, kila ufunguo lazima uwe na meno. Tunaelewana? Ukisema la ilaha illa Allah ndio ni ufunguo wa pepo, lakini ufunguo unakuwa na nini? Ukileta ufunguo kama msumari hivi umenyoka, unafungua? Hapana. Kwa hiyo na hii la ilaha illa Allah lazima uwe na elimu, as-sidq, uwe ni mkweli, umekusudia dini. Mwingine anaitamka anakusudia kuoa, amepata mke nyumba fulani, bwana, ili uoe hapa lazima uwe Muislamu. La ilaha illa Allah, shahada la ilaha illa Allah wa shahada anna Muhammadan rasulullah, fametamka siku hiyo afa napewa mke halas. Huyo amekosa nini? Sidq, ukweli. Hajakusudia la ilaha illa Allah, hajamkusudia Allah. Au mwingine ajira, maana pale kuna ajira, lakini wanaoajiriwa pale ni Waislamu tu. Unasemaje? Ashhadu an la ilaha illa Allah wa shahada anna Muhammadan rasulullah. Nilwana. Kwa hiyo kinachotakiwa ni ukweli, wal inqiyad, na kunyenyekea katika la ilaha illa Allah na yale ambayo yameamrishwa katika Uislamu. Lazima mtu anyenyekee, walqabulu, na aukubali Uislamu. Si anasema la ilaha illa Allah anakuwa ni mgumu kama jiwe. Sheikh, Uislamu nataka hivi, ah, chana na mimi kwani nanilisha. Sasa al-inqiyad iko wapi? Eti ndugu, al-inqiyad itakuwa haipo. Walqabul walmahabba, awe na mapenzi, mapenzi na la ilaha illa Allah, mapenzi na Allah, mapenzi na mtume, mapenzi na Waislamu walio katika haki, na kinyume chake achukie maadui wa la ilaha illallah, washirikina, wazushi wanaopiga vita Uislamu, awachukie. Aupende Uislamu na watu wa Uislamu, awachukie makafiri na watu wa ukafiri. Wal ikhlas, na ikhlas kwa ajili ya Allah. Wal yaqin, na awe na yaqini na kila anachokisema kitoke moyoni. Wal kufru bit taghuti, na wakufuru mataghuti. Elewana hizi shuruti za la ilaha illallah kumfungia katika tisa, kumfungia kwa kidogo, lakini hizi ni ujumla wake. Swali ya 11, ma maana shahadati anna Muhammadan rasulullah? Tumeona shahadatu an la ilaha illallah, si ndio? Na watu wengi hujua la ilaha illallah maana yake nini. Ma maana la ilaha illallah? Yani hapo utakapotetereka sasa, la ilaha illallah hii tumeanza nayo tangu huko, si ndio? Maana la ilaha illallah, la ma'budu bilhaq illa Allah. Yani utakapotetereka kabisa, ukifika kidogo unapata swali zaidi, unapata swali. Ma maana la ilaha illallah? La ma'budu bihaq illa Allah. Sasa ndio ufungua Uislamu wetu. Naelewana? Tayib, sasa hiyo ndio maana la ilaha illallah. Tunakuja maana Muhammadur Rasulullah. Ma maana shahadati anna Muhammadan Rasulullah? معناه التصديق الجازم بأن محمدا هو عبد الله ورسوله. nikuswadikisha kwa kukata. Kukata maana yake ni bila kuwa na wasiwasi, usiwe na chenga na chembe chembe ya wasiwasi wala mashaka. Unaswadikisha kwa kukata moja kwa moja kwamba Muhammad ni mtumwa wa Allah na ni mtume wake, ni abdullah mtumwa wa Allah, wa rasuluhu na ni mtume, mtumwa wa Allah na mtume wake. Au wengine husema mja wa Allah, abdullah mja wa Allah, wa rasuluhu na mtume wake, kwa maana ile ile. Kwa maana shahadatu anna Muhammadar rasulullah ni kusudia kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, at-tasdiqul jazm ni kukata, kuswadikisha kwa kukata. Kukata unakata moja kwa moja pa, au sitisiti kuwa na wasiwasi. Bi anna Muhammadan huwa abdullah wa rasuluhu, kwamba Muhammad ndiye mtumwa wa Allah na ni mtume wake. Naelewana? Ba'athahu Allahu lin-nas 'amma, Allah alimtuma kwa watu wote, kwa walimwengu wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, katika umma huu watu wote. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametumwa kwa ajili ya watu wote. Wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nadhira. Allah anaelezea hivyo, hatukukutuma isipokuwa kwa watu wote, abashirie na aonye. Kwa hiyo hata Mayahudi na Manasara nao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwao. Wa khatama bihi risala, na Allah akahitimisha risala kupitia kwa mtume huyu. Allah akahitimisha risala kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa muktala dhalika, na makusudio ya hilo, na makusudio ya hilo, ayusaddaqa bima akhbara, asadikishe kwa yale aliyosema kwamba ni kweli. Wayutaa bima amara, atiiwe kwa yale anayoamrisha au aliyoamrisha, atiiwe kwa yale aliyoamrisha. Watu wasimaasi, watu wasizue. Wajujitanaba maanaha anhu wazajara, na yaepukwe. Yujitanaba yaepukwe yale aliyoyakataza na aliyoyakemea. Zajara yale aliyoyakataza, maanaha anhu wazajara, na aliyoyakemea yote yaepukwe. Wa alla yu'bada Allahu illa bima sharaa, na asiabudiwe Allah isipokuwa kwa sheria aliyokuja nayo mtume, na asiabudiwe Allah ila aabudiwe kupitia sheria aliyokuja nayo mtume. usitengeneze ukafikiria ibada ya kufikirika hii nzuri, ngoja ni mwabudu Allah kwa ibada hii. Usifanye hivi, lazima umwangalie Mtume na sallama aliabudu vipi, aliswali vipi, alifunga vipi. Ndio maana katika kitabu hiki kuna swala ya Mtume bete hiyo, kuna adhkari za Mtume. Sio hivyo tunatengeneza adhkari za kitabu hiki zile, la ilaha la ilaha la ilaha eh, kisha nakuja illallah illallah 100 na hizi 100 nakamilisha 100. La ilaha illallah, naona inachelewesha. La ilaha illallah, la inasema la ilaha la ilaha la ilaha, kisha namalizia illallah illallah. Si rahisi kukamilisha 100, ni rahisi. Kumbe ni kufuru. Shekhe Tuweje akasema hapa anakuwa kufuru mara 100. Sio kusema la ilaha, hakuna mwenye kuabudiwa, hakuna mwenye kuabudiwa, nakufuru kuabudiwa kwa Allah. Kisha kusema illallah ni kitu kingine bali. Kwa unatakiwa hata azkari ulete zile alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yujtanaba maanaha anhu wa zajara wa alla yu'bada Allahu illa bimashara, na asiabudiwa Allah isipokuwa kwa sheria aliyokuja nayo Mtume. Swala 12, ma huwa al-iman, ni ipi imani? Fulani bwana ana imani bwana eh, fulani bwana mashallah imani anayo. Mtabihu, zingatieni ikhwa. Unaweza kuwa unathibitisha kwamba fulani ana shiriki ukijua anasema ana imani. Mtu katoka siku 40, ah, nani imani anaye bwana? Siku 40 iko nje ya familia yake. Nani kakwambia? Imani sasa ni hii. Huwa i'tiqadu al-qalbi, al-iman huwa i'tiqadu al-qalbi, ni kuitakidi kwa moyo. Ni kuitakidi kwa moyo. I'tiqadu al-qalbi, kuitakidi kwa moyo. Wa nutqu al-lisani, na kutamka kwa ulimi. Wa amalu aljawarihi, na kutenda kwa viungo. Yazidu bitaa, inazidi kwa kumtii Allah, imani inaongezeka. Wa yanqusu bilmaasi, alaykum salaam, na inapungua kwa kufanya maasi. Hii ni mada tosha ndefu, tulikuwa tuna muda tungesoma swali hili hapo tunaenda kulala. Naelewa kwa sababu ya uzito wake na urefu, lakini muda hautoshi kwa sababu hivi ninge tukirudi inshallah kwa mjia hii kile kushirikisha tunaelewa na huwa al-imanu huwa i'tiqadu al-qalbi, ni kuitakidi kwa moyo, imani inaanzia moyoni. Wa nutqu al-lisani, inatamkwa kwa ulimi. Wa amalu al-jawarihi, na kutenda kwa viungo. Yazidu bitaa, inazidi kwa taa. Kama unaposema kutenda matendo mema, imani inazidi. Na taa ni mambo ambayo yanaridhia Allah. Huwezi ukatenda bid'a alafu ukasema imani inazidi. Ukatoka siku 40 ukasema imani inazidi. Naelewana? Ukaleta dhikri 100 zile za kizushi ukasema imani imezidi. Ukakisha katika maulidi eti imani inazidi. Hapana, imani inakwisha kwa sababu yale ni maasi. Ukifanya maasi, ukifanya bid'a, imani inapotea mpaka mtu anakuwa hana haya kabisa. Kwa sababu ya maasi. Yazidu bitaa, inazidi unapofanya taa. Wa yanqusu bil maasi, unapofanya maasi imani inapungua. Ma hiya arkanu al iman, ni zipi nguzo za imani? Al imanu billahi, nguzo za imani ni hizi. Ya kwanza ni kumwamini Allah. Ya ngapi? Ya kwanza. Ya pili, wa malaikatihi, kuamini malaika wa Allah. Wa kutubihi, kuamini mtume wa Allah. Wa rusulihi, kuamini mtume wa Allah. واليوم الاخر قامن سكانه والقدر يؤمن قدر خيره وشره خير yake na shari yake. Nalewana hivi kitabu chepesi inshallah, kama nilivyokutangulia kuulizeni au nilivyokuambia ni mwanzo, unaweza kuta kuna muislamu kiwaambia ma hiya arkanul iman, na kuangalia hivi ni zipi nguzo za imani, natoa macho sasa unasemaje wewe si muumini? Ndio, ma hiya arkanul iman. Ayo, na tafsiri kwa Kiswahili. Nitajia nguzo za imani. Ni zipi nguzo za imani? Nguzo za imani si kuswali? Eh? Unaona maajabu? Hawajui maskini. Ndio. Na hao wao kitaka kufanya majaribio shekhe. Tukimaliza darasa hili mpigie simu shangazi yako, sio kwa au ba mdogo, au mama mdogo. Au tukisema hivi wanawake waingie. Wao ni wanaingia. Au rafiki yako yeye tambo yuko kwa shekhe. Ni zipi arkano la imani? Eh? Mtandao hachikuelevi, mtandao sio unakata. Hebu rudia vizuri. Ma hiya arkanul iman. Umenisikia vizuri? Weka loudspeaker huko. Ma hiya arkanul iman. Ah. sema mambo yako bwana, kwanza kuna kazi nafanya, tutaongea baadaye. Kisha habari imani hajui, tunaelewana hapo, imani hajui. Wewe ni Muislamu, yupo amekaa tu, ameelewa na starehe, maisha yanakwenda, hajui nguvu za imani. Sasa wewe ni muumini au ni nani? Sasa muumini wani mwamini shetani, mwamini Allah? Sasa mwamini Allah ujui nguvu za imani bwana? Kwa hiyo mambo kama hali ya msingi yapandikizwe kwa nafsi zetu, kwa nafsi za watu wetu, mjini, vijijini, njiani, sokoni, popote tulipo. Haya ni mambo ya msingi, ndio Uislamu wa msingi wa awali pale. Sawa. Tayeb. Kwa hiyo al-imanu billahi wa malaikatihi. Muamini Allah, malaika wake, kitabu vyake, kutubihi, rusulihi, mtume wake, wal yawmil akhir, siku ya mwisho, wal qadari khairihi wa sharri. Na qadari khairi yake na siku yake. Nielewa. Tayeb. Ma huwa al-imanu billahi? Ni kupi kumwamini Allah? Nguzo ya kwanza ya imani ni nini? Ni kumwamini Allah, si ndio? Sasa huko kumwamini Allah ndio nini? Na kama mwingine anaweza kujipapatua, nguzo za imani ya kwanza ni kumwamini Allah. Eh, umeingia mwenyewe. Nini maana ya kumwamini Allah? Si kumwamini Mungu. Nini maana ya kumwamini Allah? Anaishia hapo, ni shida, unaanza ugomvi. Kidhirisha hapo mnachukiana. Lakini kumbe ni swali la msingi. Ma huwa al-imanu billahi? Kumwamini Allah ni huko. Huwa tasdiqu al-jazimu bitawhid Allah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Haya ndio mambo yanayoingia katika kumwamini Allah. Kukikosekana moja, hujamwamini Allah. Ni imani ya kukata, at-tasdiqu al-jazim, kuswadikisha kwa kukata, at-tasdiqu kuswadikisha, al-jazim kwa kukata, moja kwa moja, kusadikisha moja kwa moja au kwa kukata moja kwa moja, bitauhidillahi, kwa kumpwekesha Allah, kwa kumpwekesha Allah, fi rububiyyati, katika ulezi wake, katika ulezi wake. Na hapa kunaingia kugawa riziki, kunaingia jambo la kuumba, kunaingia jambo la kuendesha ulimwengu na vyote vilivyomo. Hiyo inaingia katika rububia ya Allah, wa uluhiyatihi, na kumpwekesha katika ibada zake, kuswali kwa ajili yake, kufunga kwa ajili yake, kutoa kwa ajili yake, kusema kwa ajili yake, uluhiyati. Wa asmaihi wa sifatihi, na majina yake na sifa zake. Kwa hapo unatakiwa ujue majina ya Allah. Nitajie majina ya Allah angalau yale maarufu 99. Ni shida kwa Muislamu, si ndio? Nitajie basi hata 60, utaona ni shida, si ndio? Basi 50, utaona ni shida. 10 basi pia ni shida. Wachezaji 11 wote wako kichwani mpaka na lezi maona tu. Tayeb. Kwa kukata moja kwa moja, wa asmaihi, na majina yake, wa sifati na sifa zake. Ma huwa tauhidu rububia? Ukisema tauhidu rububia, kumpwekesha, ma huwa limanu billahi? At-tasdiqu al-jazimu, ni kuswadikisha kwa kukata moja kwa moja, bitauhidi llahi fi rububiyatihi, kwa kumpwekesha Allah katika rububia yake, rububiyatihi. Nini maana ya rububia ya Allah? Ndio hii. Ma huwa tauhidu rububia? Huwa ifradu llah. Ni ipi tauhidu rububia? Au kwa Kiswahili kingine, ni kupi kumpwekesha Allah katika ulezi wake? Ni kupi kumpwekesha Allah katika ulezi wake? Kwamba Allah katika ulezi wake yuko peke yake, hashirikiani na yeyote. Ni hii, huwa ifradu llahi bil khalq, ni kumpwekesha Allah katika jambo la kuumba. Kwamba Allah anaumba, hashirikiani na mganga wala daktari wala baba wala mama. Allah anaumba yeye pekee. Walmulki, na ufalme ni wake Allah, hashirikiani na yeyote. Watadbir, na kuendesha vitu vyote vyenye uhai na visivyo na uhai, binadamu pamoja na jua na mwezi na vyote vilivyoko duniani na vilivyoko mbinguni. At-tadbir, anayeviendesha ni Allah subhanahu wa ta'ala, hashirikiani na yeyote. ukiitakidi kwamba kuna anayeshirikiana naye katika kuleta mvua, kuna anayeshirikiana naye katika kupunguza mazao, kuna anayeshirikiana naye katika kuleta jua, fulani bwana amepigwa ndio maana mvua imenyesha, ukiitakidi tu umefanya shirika katika nini? Katika nini shekhi? Katika rububia. Unaelewana? Fulani mwana anamtazama asubuhi, ah, tayari mapamba hili sawa. Umeleta shirika katika nini? Katika rububia. Wa tadbir wa rizqi ugawali. Wal ihya'i uhai. Unaelewana? Uhai. Wal imata kufisha. Kufisha. Fala khaliqa hakuna muumba, wala malika wala hakuna mfalme, wala mudabbira wala mwenye kuendesha mambo, wala raziqa wala mwenye kuruzuku, wala mutiya wala mwenye kufisha, wala mumita wala mwenye kufisha, ghairu llahi hakifu Allah. Ukate usiwe na mashaka, akifa Allah aliandika tarehe hii dakika hii kwa sababu hii, kata moja kwa moja, atasdiqul jazimu ni kufanikisha kwa kukata moja kwa moja, bitauhidillahi fi rububiyyatihi. Ukate ngasema ni Allah ndio, lakini sasa ndio nani kamfisha? Ni Allah, lakini sasa bado anakuwa huyu hajakata moja kwa moja, bwana anashiriki katika tauhidi arububiyya. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa tauhidi yao iwe ni ya kukata moja kwa moja, ana chembe za shaka kwamba jambo liko hivi na liko hivi, limeandikwa hivi na limekuwa. Naelewana? Alhamdulillah. Ma huwa tauhidul uluhiyya? Ni kipi tauhidul uluhiyya? Au kwa Kiswahili kingine ni kupi kumpwekesha Allah katika ibada zake? Ni kupi kumpwekesha Allah katika ibada zake? Huwa ifradullahi bil ibadati dhahira, ni kumpwekesha Allah katika ibada za dhahir za nje, kasujud, sujudi ile fulani ya kuona bwana, wasala, usiswali kama fulani yupo, hata kama ni mtoto asiswali kwa sababu baba yake yupo, hata kama ni mwanamke asiswali kwa sababu mume wake yupo. Akikuta sijamwaga maji pale kwenye jiwe tu basi, akija mzee anaangalia jiwe kwenye jiwe pale, wala wako asikute kumwagika maji, kwa akichakuga hivyo naye mwaga pale, naendelea na shughuli zake. Eh, kuna mwingine alikuwa na mwaga pale kwenye jiwe hapa, naendelea na shughuli zake. Ndio. Kwa hiyo anatakiwa awe na tauhidi ya kukata moja kwa moja, kama nikisali nikimwaga maji pale, nikachukua udhu ili akija ayaone pale, swala yangu haipo. Hata nikirukuu sijidi na mara alfu, si haikubaliwi mpaka pale nitakaposali kwa ajili ya Allah tu itakubaliwa. Kwa hiyo imfanye awe na ikhlas ya kukata moja kwa moja, asali lillah, sio kwa ajili ya mume wake. Tayeb. Kwa hiyo kaswala, kasujud, waswala walbatin, na matendo ya ndani, kalkhawfi walmahabba, kama vile hofu au mahabba. Asihofu isipokuwa mhofu Allah, asiwa na mhofu na hofu jini bwana. Maana kuna majini bwana huku bwana, ufanikiwi bwana. Melwani wal mahabba, mapenzi yao ni kwa ajili ya Allah sana. Watu wapendane kwa ajili ya Allah na wachukiane kwa ajili ya Allah. Watu wasipendane au wakachukiana kinyume na kwa ajili ya Allah. Ama mambo ya kidunia, mambo ya pesa, mambo ya viwanja, mambo ya mali, mambo ya kadha, watu wanaweza kutofautiana na kuhtilafiana. Tahadhari yasigombanishe ndugu katika imani. Tahadhari watu wasikatane kwa ajili ya mambo hayo. Watu wasitengane kwa ajili ya mambo hayo, mambo ya kuzungumza yakaisha. Hayajaisha ni mambo, wakati mwingine unasamehe, halafu unachunga udugu wa dini wenye thamani kubwa. Unaelewana ndugu? Udugu wa dini wenye thamani kubwa, yatakuwa ni maajabu ninyi kama ndugu, mashallah, mmekubali manhaji ya haki. Alafu watu wanakuja kutofautiana vitu vidogo, vingine walizotofautiana kitu fulani, au sokoni, au kadha, au shamba na mambo kama haya. Takii kwa mahaba yawe ni kwa ajili ya Allah, watu wapendane kwa ajili ya Allah, na watu wakiachana iwe ni kwa ajili ya Allah. Kama mtukia fulani kwa ajili ya Allah, bwana fulani bwana ni hivi, ndio yafaa kumfikia hivi. Unaelewana? Hey, fulani bwana ni mushrik, anafanya shirki, ndio hapo. fulani bwana ni sufi, ni mzushi, yafaa kumpikia mzushi. Tunaelewana? Ama ndugu katika imani, mashallah, ndugu katika manhaji, sawa, haja khali, jambo linalotokea, tokea jambo mazungumzo yanaisha na dawa inakuja. Naelewana? Kwa mahaba yajengeke kwa ajili ya Allah subhanahu